کون کې ورته وي چې دې خلقونه جدایو کا بایکاټو کا اعلان ورته وکا چې لاله بولې ذات مونږه په خپل دین کې مستقل کړو مونږه د نورو دینونو نه مستغنی کړو زمونږه نورو دینونو ته جات پاتې نشو نام د نورو قومونو مرګرتیا ته جات پاتې شو نو بس مونږه جدایو د اعلان یو د دې لپاره وکړو چې الله نبی عزت مونږ په خپل نعمت باندې پوره کړو مونږ له دین کامل کوم واسبغ علیکم نعمه ظاهره و باطنه نو ځکه اعلان کوي دین د دې لپاره چې هر وخت به مشرکان د پیغمبر نه مطالبه کوله چې مونږ استاسو الحقیقی ډیر پاسانه باندې اغدادا چه تعبدو آلهتنا نو نعبدو الهکا تبا زمونگ دی آلهو عبادت که کل کل همونگ بستاد آگه عبادت کونو زمونگ اسلامین که برو غوشی دیر بیوتا دی خبری حرس کون چه مونگ سر مرگرشا خیر دیر نا و دور مرگر شاہ چلا تؤذی آلیہتنا زمونگ دی لات منات پس سمو آئے نو پس تو کل کل کہ دیش دی نبی علیہ السلام پڑھو کی راغلی چی دی دیر لوی خیر دا پارا کمامولی ون دی شروشی نو خیر دی آسا شر نو دی لکہ دی شرک دا رد دا پارا دا مشرکین دا رد دا پارا دا بود پرست دا رد دا پارا که قتلوشی جهاد داول گناه ده خونا دا گناه نده دکا پل دیر لوی خیر پی حاصلی گی نو قرآن کی بیازه پا زیغتا خبر را گی تنبیح را دا چو این کادو لیفتنونکا دی خود ترور و بلان دباسی روی فتنه کی غرضی وین کادو لیستفیدزونکا او بیاوی ولولان ثبتناکا لقد کتا ترکنو الیم قلیلا کما نوی محکم کلی او ما تالا عصمت نوی در کلی نو تبا دیتا لگون دی کوک شوی اذا اللہ ذاقناک زیف الحیات و زیف الممات و خبر چې بیا و ما تعالی څنګه سزا درکوله هم په دنیا کې هم په آخرت کې دا لګون دې اعلان چیرې د خیر لات منا تم خدي گزاري و الذي دا ونه نو حکم راغی څنګه سورې زمر کې عمر الله قل اب غیر الله تامرونی اعبدوا ايها الجاهلون ما ته د غیر الله د عبادت دعوت را کوي یا جاهلانو لوی جاهل خو په دنیا کې ده هغه ډیر لوی جاهل انسان چې خلقو ته د غیر الله د عبادت دعوت ورکوي په سورته کافرون هم په دې رد کې راغی بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون هو يا اعلان کای پیغمبر پاک هر قسم کافرانو ته کغه مکی والذی مشرکان کغه مدینی والذی یهودیان او عیسایان او کتاب کغه نور د دنیا باطل پرست مجوس او صابئین او هر څومره چې الکافرون ټول صدا اعلان کا چه زمان استاسو دین جدا ده زمان استاسو عبادت جدا ده زمان استاسو ده عبادت طریقی هم جدا ده تاسو چه سکوه او زی چه سکوم دیکی دیر پرخ ده ریو پر اخداده تاسو موایی چه مونگا دا اللہ عبادت کو روی دعوه کوئی کنا ولی مونگ دا اللہ عبادت وی نکو. نو قرآن کریم امویلیو چه کئی خدا سے کئی چه خلوص پا کی نشتا اللہ عبادتو مو کئی نزاغ نورو مو کئی طول رضا کئی یون خفا کئی دیتا خو عبادت نشویل. ویعبدونا من دون اللہ بار بار ہوئی کنا چه دو غیر اللہ عبادت پا کیوں کئی کنا. نو آئے چستاسو پا عبادت کی خلوص نشتا ازما پا عبادت کی خلوص دے توحید دے نوزو دغا سے عبادت نکم لکا دا تاسوی چکوائیں. دویم دادا چه زما عبادت یقینی ده استاسو عبادت شکی ده دیر پرخ ده کنم زو چه عمل کوم زو چه منز کوم زو چه روجنی سم زو چه دالا ذکر کوم نو پا یقین سره کوم زما یقین ده پا اللہ بانده چه دا و قبلی اپا دیز با زمان رضا کی گی خواه. او تاسو چې عبادت کوي نو په شک باندې سوره حج کې راغلیو کنه ومن الناس من يعبد الله على حرف ډیر خلق دی چې د الله عبادت کوي دین کې اوړي را اوړي او په شک باندې او مینس تنرازي په غاړه ولاړي على حرف څنګه فین اسوابو خير نتمان نبی کپا دی دین کی ده تخیر و رسیده خوشحالی و رسیده مال دیر شو اولاد دیر شو و خان دیر شو مال دولت و پیسه دیر شو نو خوشحال شی جهاز عزیز و صالح دا خدین دیخوا. وین اسوابتو فتنتن انقلب علا وجه او کچری دین تراغه ادی په لې په مصیبتونو شروع شو مرزونو شروع شو د دنیا مشکلات پیرالو مال کې نقصان راغی اولاد کې نقصان راغی دشمنی و تجارت جوړ شو نو دا دین خنه ده مزای عبادت ته لا اعبد ما تعبدون موږ دا سه عبادت نه کوو آتا چې څنګه کوي د شک بس عبادت دی د شک نه په دین کې معنا شوی دا چې د شک کار باندې کې د شک دروازه روزه باندې نيسي نه اعلان ورته وکا چې زما استادو د عبادت مين کې ډیر پراخ دي رزق از استادو په شانتي عبادت نکوما استادو په شانتي د دین تابعداري نکوما هغه دین تابعداري نه ده پجدانا چستاسو معبود ندی معلوم او دما معبود معلوم دی تاسو حکل دی بوتانو عبادت کوئیں دزان نام جوڑ کلو پخپلو لاسو باندی چسنگ ابراہیم علیہ السلام ویلیو کنچی ربی نجینی وبنی ان نعبد الاصنام اے ربا ما بچ کے زما اولادو د دې عبادت نه چاغه د بوتانو عبادت دي د اصنام او د اوسانو عبادت دي رب جعل هذا البلد امنا واجنبني وبنی ان نعبد الاصنام دیر خلق گمراه کو کله استاسو معبود دغی کلستاسو معبود شیطانانی کلستاسو معبود ملائکی چه قرآن زی پا زیدی ذکر کرده و کنا چه قیامت کی والا رب العزت و تووی ملائکو تا چه احاولائی یاکم کانو یعبدون دا خلق دی دیستاسو عبادت کرده پا دنیا کی ستاسو عبادت کرده و کنا باقی دا جبریل میکائیل دا سی بوتانی جوڑ کلیو چی دی باوی پدی که دی جبریل روح را دی پدی که دی میکائیل روح را دی پدی که دی اسرافیل را دی او داغی عبادت بیکو پدی نیت باندی چی دمونگا برا رابطه دا داوم عبادتو او داوم عبادتو چکل بیسو تعویز ماویز لیکو دباغی که ویداوی چی یا جبریل یا میکائیل یا اسرافیل دا عبادت نشو چې ته دا نه مدد غواړي ته نه خیر او برکت غواړي ته نه د خپل مرض شفا او صحت غواړي دا عبادت یې کنه دا خو اهم عبادت ده د ملایکو یې کړو د شیاطین یې کړو علم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته ویچ یا بتی اینی اخاف و یمسک عذاب من الرحمن فتکونا لشیطان ولیا زخو دا دی خبر نیاریگا ما استابانی با سختا و مرض و مصیبت اللہ راولی اتو دی تکینی او اخو شیطان دی خلق تیر سخیست کردی یوازو نو تکی آو نکی جواب ورکی پبوت کی بناستو روزا وکنا دریونی و پارونه کې وداوی نمبر په نمبر بناستا وا او غیله خبرې کول یا وازونه به کول او دا غیب دا یقینو چې دا ملائک دي خان او په حقیقت کې شیطانو نو ته وای چې د دې عبادت وکما نه نه لا اعبد ما تعبد څنګه چې زه چرې داس نه شم کولې چې تاسو په شان ته عبادت وکم نو تاسو هم داس نه شې کولې ولا انتم عابدون ما عبد نو تاسو عبادت کوون کیه دا غزات دا غ واحد لا شریک چې زه عبادت کوم داو صلی اللہ رب العزت و تا دا غیب و خبر بیان کړه دا دین خسوک نو خبر پیغمبرم چیر دا کافران با پدی کفر و پدی شرک باندی مری دی تا با دنیا کی دا سی موقع پی خانشی چی توبا و باسی او دا غیر اللہ پا زی باندی دا اللہ عبادت شروع کی نا کن اللہ و تاوی چی ولا انتم و تاوی اللہ تا خو علمو کنا چه دی با ترمرگ پوری دا عبادتی دلات مناتا او دی تا دلال عبادت نشی نصیب که دی و جدا دا آغا چا تا نصیب که گی چه دا آغا پزلکی واسا رسلگا لگا مینا و محبتی او دلال عبادتی خوخی نو آغا تا اللال عدایت کئی رازان تیرانیز دی کئی او چې کوم خلک په دې خپل شرک باندې تومره کله کې تومره مضبوطی چې پیغمبر وته دعوت ورکړي او هغه وته په جواب کې وایي چې نه موږ ستاسو خبره نه منو ان وجدنا بانا موږ خپل مشران مونږ دې په دې دین باندې موږ غوښنه شو پرې خو دې رضوان خبرې وکړي اول خبره د خپل ځان د طرف نه چلا اعبدو ما تعبدون زما د طرف نه مخک اعلان واره د بای کاټ او د برائت چې دا سنت دي د انبیا او سنت دي د مؤمنانو چې دیبا د کافرانو نه او د الله د دشمنانو نه ځان جدا کوي په دنیا کې قران کې سور مثال ذکر شو ابراهيم عليه السلام د خپل بلار نه جدا شو ته وی چې سلام علیکم خدا حافظ لاړم دا سنت دي انبیا اصحاب کهف د خپل قوم نه او د خپل بادشاہ نه جدا شو او وی خپل میان کې چې فاو ال کهف ينشر لكم ربكم من رحمته راشه راشه او غار ته راشه خو چې دې ظالمانو نه بچو بخاورو کې پریوځي په ګټه سر کې دی بالښت اجت نشته او چې د دین اخلاص جو هجرت یو کو کنه دا کو سنت دی نه اعلان وتاو کو اځمه خبره دا غي په حق کې وکړه چې ولا انتم معبودون ما اعبدهم او تاسو د دې لایق نه یې تاسو د الله د دې نعمت لایق نه یې چې الله تاسو له توحید درکې دا خو ډېر لوی نعمت دی دا خو الله خپل دشمنان نه ورکړي دا خو د الله غیرت دی علامه ابن قیم وی خاص کر دا آیاتونو په تفسیر او تشریح کې چې الله رب العزت وی وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكُمْ بعضی کافران راشی او تا تغوط کی دی حتا خوشحال شی شیر جوڑ خلال ویسر آغلینو وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً اللہ وی ایسی بکینی دی ما سلکڑی دی تا دی درون اما بنکڑی دی زخ پل نعمت و پل توحید و دی خلق لنور کم چرت دیو چرت توحید این یبقهو ہو اللہ بی خپل رحمت بان کخا نزکو تا پیغمبر اعلانو کن چولان تم عابدون ما عابد ستاسو قسمت کی نشتا چتاسو داس عبادتو که لگزی چکو ما دا خود بختورو خلقو کار دی دا خود خوش قسمت خلقو کار دی لکه چې ما سره کوم صحابه مرګری شوی ایمان راوړل دي دا ډیر بختور خلق دی ځکه الله په خپل طرف نه احسان کړی دی توحید ول نصیب کړی دی اتا سوچې لان تم عابدون ما اعبد دا خبر او شو خدا فی الحال اوش وخا تکی او سلی خبر اکی اگا وقت سرکنا ولی بیا خو پتا نلگی چنن خود داوی کچی سبابا سنگی زکی انسان خو وقت کو وقت بدلیگی کنا خوا ننن خدا اعلانو شو از پیغمبر دا طرفنا چی زما پتا ممی زستاسو پا دین کی نشری کیگم زستاسو پا شانت عبادت نکوم یوا او نتاسو کی دا قابلیت شتا دے او نتاسو دے دی لائقی ہیں چل اللہ دل توفیق در کی زما پشانت عبادتو کہا خبر خوش وان اوس دراتلون کی وقت پتن لگی چل دا خبر با ترکم وقت پوری پیغمبر تا خو پتن لگی دا سامعین حاضرین اگی تا خو پتن لگی دا کنا نو دا رستو چی بیائی تکرارو کن ولا انا عابدم ما عبدتم نو دی دامت لب دی چی پراتلون کی وقت کیوم پا مستقبل کیوم چاری نشی که دی ترجمان ماضی شان حال او جان استقبال ٹول پا کی خرال خوا نمازی کی انا پا حال کی انا پا استقبال کی نشی که دی زبا چره پراتلون کی وقت که نشم عبادت کون که داغی چه تاسو عبادت کون او تاسو بچره نشه پراتلون کی وقت که عبادت کون کی داغ ازاد چزی عبادت کون تکرار دی نسو کوئی بس تاکید دی انما العسر یسرن انما العسر یسرن لیکن دا فار یو داسی نئی او دویم داشی چنا مخی حال دو فی الحال بیان شو چه فی الحال خبر ادادا او دا رستو ادراتلون کی مستقبل پا حق کے ہوئی چه تر مرگ پوری با دا کار نشکے دے تر مرگ پوری مستقبل کی وزما تر اپنا دغا اعلانی استاسو بام دغا حالی در این مطلب صورت کی دام دے چه ده دوارو عبادتونو کنا سنگه چه ده حیثیت جدا شو چه یو که خلوص نشتا اول که خلوص ده یو کی یقین نشتا ده شک خبری او بلکی یقین دی نو دریم دادا چه طریقه جدا جدا دا بتوایا چه زما ده عبادت طریقی جدا دی و استاسو ده عبادت طریقی جدا دی ولی زما ده عبادت طریقی اغا دی چه اللہ را لی کلی دی اللہ نازل کلی دی او اللہ مونگ باندی واتمام تو علیکم نعمتی دا نعمت تمام کرده نمونگ تا منزم را لی گلی دی نو طریقیم را لی گلی دا چدا سکوه نمونگ پا آغا طریقه منز کو او کدا غینا هم بدل کنو بیا منز نشتا او کنا مونگ پا آغا طریقه منز کو اگر که زمونږ له غواړي چیر داسې بخي خدای خدای خبر نه ده که زمونږ طبيعت غواړي چیر داسې بخي خدای خدای طبيعت خبر نه ده څنګه یره چې دا فرض په جمع کو څومره فن کوي او بل خوندې ده چې ټول په جمع باندې دوا وکړو که امام پسی دریس وطنی او که زرطنی کارسی کنه نو دا سی خود کلی جمع دواو که طولو یوان چی ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرتی حسنتا و قنا عذاب النار نو که دا سی دا سنتم کولی پا جمع نو گورا سن بخواو کنه دکا چی دا فرض پا جمع کنوی پینزیش درجی ثواب د ځان لنا زیات دی کنه بیر زمو طبيعت خو غواړي چې دا سنت پوم په جمع کو چې ثواب ډیرو شي نه هلته طریقه د پیغمبر نه داسې نه دراغلي نو خو ځانه طریقه نشي جوړول چې هغه څنګه کړی دی نو هغه سی پکو موږ نه پوهیږو او بل دام ده چیرې دا جمعات پاک زید دا اللہ کور دے کنا وجہ دا فرض پکی کون دا سنت او دا بھم پا دے کی کو کنا نا نا پیغمبر دا سندی کلی اگر سنت اوی تر او نفل ارس کور کلی دی جمعات کی ندی کلی سرا دے نا چی دا اگر پا جمعات کی یومن پا زر باندے دے مسجد نبوی کی یومن چلتا ہو کی انور منزن بل دے کہنو اگر زر او دا یوم معلومیږي چې په کور کې د دینوم ثواب ډیرو د دې زرونوم ښه ثواب ډیر بیا د اختر مونږ لږ چې بار وته دي معلومیږي دا چې هغه بار مونږ د دې مسجد نبوي دا غینا هم زیاتو د زرونوم زیاتو نو ځکه وته دي جمعه ته پرېښې دي نو مونږ به په هغه طریقه کو د ځانو طریقې نشو جوړولې ښه نو یواز منزنا دا سه هر عمل چی واخلی پیغمبر پاکوی کزا ذکر کوم دا غی جدا طریقه دا و چی تاسو کوای غی جدا طریقه دا زی پا آغا طریقه کوما چی اللہ رب العزت ویلی چی وذکر ربکا فی نفسکا تضرعا و خفیا ذکر کوا ذکر پر ندی خوب پزلکی پا جزای سرا پرورو چی خواه که ده سر سوکنستی چه غیوه نوری گوره که ریا پیراله نوارس بدل دولکی او بیسو دی ریا خوور دی نمون که ذکر که و مون که دعا که و نپپٹه که و چه اللہ ویلی دی و پیغمبر ویلی دی اتاسو استاسو آغا ذکر خو مونگ لیدلی دی کنا او خلق ده خوب و باسی او آغا دعا ده خو پا دین کی نشتا زما استاسو د دین د عبادت طریقې جدا دي که خیر خیرات ته عبادت ته مالی عبادت ته چې الله رب العزت ترغیب ورکي چې انفقو خرچو کې نو په نوم باندې نو زمونږه طریقه جدا ده او استاسو جدا ده زمونږه طریقه ده چې د مالی عبادت وخت نشتا دا د بدن عبادت وختونه دي چې د منځونو وختونه دي پینځه د روزي میاش دا په کال کې یو وختونه مقرر کړل د حج د پاره جدا میاشت دي چې بغیر داغې نه کیږي دې وختونه خو د مالی عبادت وخت نشتا دا غیر وزن نشتا دا غیر شپه نشتا نو بس مونږه په هر وخت کې کوم چې کله ضرورتي او مسکینانه او یتیمانانه او وږي تږي خلقي نو مونږ الله په نوم باندې ورکړو ته او تاسو یې د جمعې شپې ته راکاږئ دا ونشته په دین کې تاسو یې ماخامونو کې او تاسو یې په سلویختو کې دا نشته دا طریقه د اسلام نه ده چې الله ولا ندی مقرر کړی او تاسو مقرر کړ ځان نه دا دین شو زمون د عبادت طریقه جدا ده او استادو د عبادت طریقه جدا ده نو لا اعبد ما تعبدون مونږه ساسو په طریقه نه کوو مونږ جلل رب العزت سویلی نو په هغه طریقه به کو د الله نه یریګو ټیک ده ډیر خلق وای چې غریب خفای او ایبا چې بس تاسو یې کوي دا غسنو غم خادی پاتې مونگا خوی داسه نشو کولی مونگ دا خود مشرانو داسه راغلی دی خوچی تاسو خپل ولی خرابوائی او غم خاده خرابوائی نو بس پی سنگ خرابو دا خدای بنده ولی غلط خبره که وی داسه خرابوائی کنه چی مونگا بابا پسی خیرات که تاسو تامو ان تاسو رانلی مونگوار پسی جمعه کولن تاسو رانه لی نو اگورا مونگا زکدر نلو چه پیغمبر پاک وی چه دی که ما شریکی گئے دا دین نده دا بدت ته دا رسم و رواج ده نو مونگ بتا غورکو دا اللہ حکم بپریدو دا بکم دینی چه خیر ده که دا اللہ حکم پاتی شی اگر دی خپشی خیر ده خوچه پلوان رضا شی ماما گانا و کاکا گان رضا شی ان خدا سے نشو کولے تو ایدی خبری تسو چکا دا خو طول عبادات تی خوا مالی و بدنی دیکھے دنیا سے نشتا دے سورہ کافرون کے اعلانو شو دبائی کار چمونگا ستاسو پشانتی عبادت نکو ستاسو پشانتی طریقے نکو زکه ستاسو طریقې د خپل ځان دي تاسو طریقې د خپل مشرانو آبا او اجدادو دي ستاسو طریقې د خواهشاتو دي امونګه خواهشات پریخي بس مونږ یو ځل ویل چې رواج بنئ سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه څنګه کړی دی هغه څه به کوو دا کپاره کې ثواب دی او چې په سنت طریقې نه نو هغه عذاب دی تن لگی نو احادیث و مومن دی ویلی قرآن خلح سکے احادیث چی نبی علیہ السلام یو در را گئے حضرت فاطمہ تیوی سو شکر آگا لیو چی دا چرت تلیوی ناگی و تخپل خبر اکلا رشتیا نبی علیہ السلام خواه ما ہوئی چطلکا جنت البقی تطلی کت جنت البقی تطلی وینو تب جہنم تطلی پیو یو عمل باندی نبی علیہ السلام لرد اوغا تا دور زور نور کئی کنا چولی دا تا معمولی کارخ کار داو خلق معمولی گرن لے چس خبر دا نا لکم دینکم ولی دین ستاسو دا پارا ستاسو دین دے چه شرک دیں نی پری دے ڈیر کلکی اے پی تا پیغمبر خبرم نمانے دعوتم نقبلوے دا اللہ حکمم اپس دا مشرانو پا طریقہ پسی ہے ولی دین او دما دا پارا خپل دین دے چه اغا توحید دیں اغا دا اللہ رب العزت بندگی دا پی اخلاص سران سورت النصر.